کریم، ہمارا مسئلہ روحانی ہے، مادی نہیں ہے. پہلے درجے میں روحانی ہے، بعد ہے مادی. مادی اسباب کا انکار نہیں کرتے کہ مادی اسباب کو ترک کرو، لیکن مادی عید الحم مستطاط حکم آیا ہے، تیاری کرو جتنے تمہارے بس میں ہو. تو آج کل یہ جو ملا عمر صاحب باقی جہادی تنظیموں جنہوں نے کام کیا ہے نا، انہوں نے کہا اس میں پوری بشارت ہے کہ آپ کے پاس جتنے وسائل ہوں اس کو لے کر آپ بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں بیٹھیں، اللہ مدد کرے گا اور آپ مغلوب نہیں ہوں. یہ تقاضا یہ کر رہی ہے بات مانی. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع کا جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس میں قتال نہیں کیا گیا اور صبر کیا گیا اور تکلیفوں کو سہا گیا ہے، لیکن جس وقت کے مدنی زندگی میں جا کر 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے، تو 2 ہجری تک 313 آدمی سارے ملائیں تو 500 ہوں گے، وہ ایک تہائی طاقت حاصل ہے نا. وہ 1000 آئے ہیں، مسلمان 313 ہیں، اور ان کا اسلحے کی بڑی برتری ہے، کافی چیزیں ان کے پاس کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان وسائل کو لے کر ڈٹے. اللہ نے مدد فرمائی. تو کہتے ہیں ہمارے اس بات کا یقین تھا کہ بس کلاشنکوف کافی ہے ایٹم بم بی بون کے مقابلے میں، اور ان کے ٹینک اور بکتر بن اور کوبرا سب کے مقابلے میں. اور آپ دیکھیں نا کہ 10-11 سال ہو گئے اور آخر جو ہے امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہوا ہے. تو بالآخر جو ہے تو جب نہیں وہ خالی کر کے نہیں نکل رہا، تو آخری پیغام جو ہے وہ اس کو ان کو یہ دیا ہے ملا عمر صاحب نے کہ یہ لوگ ہی شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیں، فوجیں نکل جائیں، شریعت کے نفاذ کا اعلان ہو جائے، تو ہم اس پر جو ہے تو تیار ہیں کہ ہم معاہدہ کر لیں. حکومت ہمیں ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو ہم چاہتے ہیں وہ نافذ ہو جائے. یہ آخری ہے. اور خراسان کے فقراء بھی کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے دعا کرنی شروع کر دی ہے کہ لوہے جرگا جو ہے وہ ہو، اور اس میں کوئی غیر متنازع شخصیت کہ ان کے ملا عمر صاحب کی یہ بات ٹھیک نہیں، قرضی ہی رہے اور نفاذ کر دے. کہ نہیں، لوہے جرگا کو ایسے غیر متنازع شخصیت کو آگے لے لے کہ جو جس پر لوگ متفق ہو اور وہ اس نفاذ شریعت کا کی ذمہ داری قبول کر لے، تو ہم پھر اس پر فوجیں نکل جائیں، تو اس پر ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے مدارس کو چلے جائیں گے. اور ہمارا جو پہلا کام تھا، جو ہمارا اصلی کام ہے، درس و تدریس، تربیت، دین کو پھیلانا، دین کی درس و تدریس، تصنیف و تدریس، دعوت تبلیغ، ہاں جی، بیضۃ الدین کے سلاسل ہم چلائیں اور یہ لوگ کریں. درمیانی دور جو گزرا ہے نا، اس کو 700 صدی ہجری سے لے کر جو گزرا ہے 1000 تک 1100 1200 تک 1100 1200 تک گزرا ہے، اس میں علماء مشائخ نے حکومتی کاموں میں مداخلت نہیں کی ہے. لیکن اس دور میں اس طرح ہوا ہے کہ بادشاہ جو بھی ہوئے ہیں وہ اپنی ذات سے فسق و فجور والے بگر ہوئے ہیں، تارک و سلاط نہیں ہوئے. تارک و سلاط ہونے کا جو فتنہ ہے نا، یہ آیا انگریزوں کے بعد آیا ہے. اس سے پہلے لوگ شراب، جو آدمی شرابی بدکار بھی ہوتا تھا وہ بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، تارک و سلاط نہیں ہوتے تھے لوگ. تو ان بادشاہوں کو یہ ہوتا کہ انفرادی طور پر کتنے فسق و فجور میں کیوں مبتلا نہ ہوں، وہ شریعت کے معاملے کو نہیں چھیڑتے تھے، قانون شریع کو نہیں چھیڑتے تھے. اور کوئی دینی بات جب آتی تھی تو اس میں وہ اس دور کے علماء اور مشائخ سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرتے تھے. خاصاتی کتنے فسق و فجور میں کیوں نہ مبتلا ہوں، تو اس میں یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ اس میں مان کر چلتے تھے. کیونکہ اس کو عیسائیوں نے ایک سیاح بھیجا ہے کہ دنیا اسلام کا دورہ کر کے واپس آ کر رپورٹ دو کہ ان کو ہم کیسے زیر کر سکیں گے اور کیسے غالب آ سکیں گے. تو اس کی رپورٹ ہے، یہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس نے رپورٹ لکھی ہے کہ ان کی بہت زبردست محکم حکومتیں ہیں، اور ان کی حکومتوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے فرمان روا، ان کے بادشاہ جو ہیں وہ شریعت کے آگے بالکل سرنگون ہیں، اور دین کے معاملے میں علماء کی بات کو بالکل نیچے نہیں گراتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں. اس کی وجہ سے ان میں بہت امن و امان ہے، اور بہت ان کے پاس قوت ہے، ان پر غالب نہیں آیا جا سکتا. حیرت انگیز بات ہے. انشاءاللہ غزالی پر ایک اس کا جو باہر کا سفر ہے جس پر مستقل مضمون دو تین مہینے کے لیے چلاتے ہیں ہم, اس پر اس میں یہ مضمون اقتباس حجیہ علوم سے نکالا ہوا ہے کہ بادشاہ خراب نہیں ہوتے, بادشاہ تب خراب ہوتے ہیں جب علماء خراب ہوتے ہیں. چلو وہ علماء دین پر جمے ہوئے ہوتے ہیں حق سے. اب دیکھیں نا کہ یہ ایم ایم اے کے 80 آدمی بیٹھے ہوئے تھے نا کہ کوکے نسوان کا قانون پاس ہوا ہے, بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیوں نہیں بولے اس وقت. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جامع افسا میں کچھ تو خون کیا گیا ہے, تو اب یہ کتنی بڑی نقصان کی بات تھی. میرے پاس جو مولوی رحمۃ اللہ آیا تھا اس کو میں نے یہی بات کہی تھی, میں نے کہا مولوی صاحب ہمیں پتا ہوتا کہ آپ لوگ جو ہیں اس کچھ تو خون پر کوئی اقدام نہیں کرنے والے, تو ہم عام لوگ جھنڈے اٹھا کر چلتے ہیں, خیر ہے کچھ تعداد کے بعد ہمیں شوٹ کر دیتے, کوئی غم کی بات نہیں تھی, لیکن یہ واقعہ نہ ہوتا. لیکن اس واقعے کا ہمارے ضلع پر بڑا دکھ ہے, دو چیزوں کا ہمارے ضلع پر بڑا دکھ ہے, ایک جو ہے تو خوک انسمان کے قانون کے پاس ہونے کا, اور ایک جو ہے تو جامع افسا کی طالبات کی شہادت کا, تمہارے ضلع پر داغ ہے. اور دوسرے دن جو ہے تو دوسرے دن پہلی بار فضل الرحمان کا بیان جامع افسا کے بارے میں ہے, جب یہ میں نے اس کی ڈھانٹ ڈپٹ کی رحمۃ اللہ کی, تو اس نے جا کر کہا ہوا کہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے ہو تو ہم تو وہ ہے اس بات پر بڑے سخت ناراض ہیں, خفا ہے. تو دوسرے دن اس کا بیان آیا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا دور پھر جو ہے تو شبیر عثمانی صاحب والا مجھے یاد نہیں ہے, پہلے جمع علماء کے صدر شبیر عثمانی صاحب ہوئے نا, شبیر احمد عثمانی صاحب, اور ناظم عمومی جنرل سیکرٹری مفتی شفیع صاحب ہوئے پاکستان بننے کے بعد. پھر یہ لوگ علمی تھے اور درس و تدریس والے تھے اور بیعت کے سلاسل والے اور تحقیقی کام کرنے والے تصنیفات والے, تو یہ سیاست کی دلچسپی والے نہیں تھے, تو اس لیے ضرورت پیش ہوئی کہ جو سیاست کے میدان میں جو کارکردگی کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. پھر سب جمع ہوئے دوبارہ اجلاس ہوا, تو اس میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو صدارت کے لیے زور سے پکڑا گیا سب نے مل کر, تو انہوں نے کہا میں تب قبول کروں گا صدارت جبکہ ناظم عمومی جس طرح سیکرٹری کہتے ہیں ناظم عمومی غلام غوث ہزاروی صاحب ہوں گے, یہ میری شرط ہے, اگر ان کو لیتے ہو تو پھر میں کرتا ہوں, تو اس شرط پر پھر انہوں نے قبول کیا. تو وہ دور ہم نے دیکھا ہے, وہ دور ہم نے دیکھا ہے, اور اس کی درخواست صاحب کا دور بھی تفصیل سے دیکھا ہے. ان دونوں ادوار میں ایک بات ہے کہ اہل یہ علماء سیاسی سرگرمیاں سارا سال نہیں کرتے تھے, ان کی سرگرمیاں درس و تدریس اور مواعظ اصلاحی مواعظ اور تربیتی بیعت کے سلسلے اور کہیں کہیں سیرت کے جلسے ہوتے تھے یا اس طرح کوئی جلسے ہوتے تھے, لوگوں کو جمع کر کے بیان کرواتے تھے. ہمارے اپنے گاؤں میں سالانہ 3 روزہ سیرت کی ہوتی تھی کانفرنس کو کہتے تھے, ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی, جس میں کہ اکابر آ کر تقریریں کرتے تھے, 3 دن بہت زبردست فضا بنتی تھی, اور صرف الیکشن کے دنوں میں تھوڑا ہچل پھر کر اعلان کر دیتے تھے کہ ہم الیکشن بھی کر رہے ہیں, الیکشن بھی کر رہے ہیں, اور اس سے اتنا زیادہ اس کو تائید حاصل ہوتی تھی. تو وہ چیز ختم ہو گئی, ہاں وہ باقی پارٹیوں کی طرح سارا سال سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں, اور سیاسی فنکشن ہے, یہ نماز صاحب آ گئے تو ہماری طبیعت ہی خراب ہوا, ایک اعتراض کرنے کی اعتراضی طبیعت ہے, امداد بھی شروع ہوئی بھی آپ موجودہ ڈاکٹر امداد کے سامنے بیٹھے ہوئے, رات آباد میں طلباء کو جمع کیا, تو مل ملا کر فضل الرحمان فضل الرحمانیوں نے 50 جمع تھے, کتنے تھے, 40 طرح باجماعت ہے اور مسجد میں کیمرے آئے ہوئے ہیں, ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں, ویڈیو کیسٹنگ ہو رہی ہے. یہ دروند میں شوق رکھتے تھے جانے آنے کا, یہ بھی گیا ہوا تھا بیچ میں, تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر آپ لوگ, کہتے ہیں یہ میڈیا ہے, جدید حالات ہیں, کیا کر, اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے, ساری بات سننے کی. تو اس نے کہا یار یہ اسلام آباد میں تبلیغ والوں کا اجتماع ہو رہا تھا, تو اس نے کہا یار 3 لاکھ آدمی جمع کیے ہوئے ہیں, کوئی میڈیا نہیں ہے, کوئی تصویر سازی نہیں ہے, 40 آدمی بیٹھے ہوئے ہو, تصویر سازی اس میڈیا کو کر رہا تھا. اور وہاں 3 لاکھ آدمی جمع کیے ہوئے. خیر وہ یہ لوگ پھر آ گئے اور تو عید الحم مستتا تم نا, جتنا بس ہے اتنا کر کے. یونیورسٹی میں گرجا بن رہا تھا, یونیورسٹی میں ہم نے نہیں چھوڑا. میرے گھر کے سامنے نجی زمینیں تھیں, پرائیویٹ زمین تھی ایک ارباب کی, اس نے اپنی زمین بیچنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ اگلا ایسا یونیورسٹی کے ساتھ لگ رہا ہے, اس پر میں دے دیتا ہوں گرجے کے لیے, گرجے کے لیے بیچ دیتا ہوں. اور گرجے کے لیے بیچنے کے بعد یہ بنا لے کر, یہ گرجا بنا لے کر رستہ رستہ بن گیا, پھر پیچھے میرے پلاٹ ہیں, اتنی زبردست آمدنی ہو جائے گی. تو باقی یونیورسٹی والوں کو تو ہم نے دب دبا کر نہیں چھوڑا تھا, اب نجی آدمی تھا, اس کی اپنی پرائیویٹ زمین تھی. میں ایک آدمی بہت بہت لے کر مذاکرات کے لیے گیا اس کے ساتھ, 3-4 آدمیوں کو لے کر, انہوں نے بڑی اربابوں کی تعریفیں کی, بڑا اس کا اعزاز دیا, بڑا کہنا سننا کیا تاکہ رہے سر میں آ جائے, بات ہماری مانے. بات اس کی, اس نے بات نہیں مانی, بات نہیں مانی ہے. اور اتنے میں وہ زمین ان کو دے دی, انہوں نے آ کر وہ کھدائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اس کہنے سننے سے کچھ رکاوٹ ہو گئی کہ تاخیر ہو گئی کام کرنے میں. اب میں آیا بالکل اکیلا واپس ہوا, میں بس دل میرا ٹوٹا ہوا ہے, کمبل تھا میرا, وہ میرے گھر کے ساتھ پانی کا گولا تھا, اس کے پار جگہ تھی, میں نے سلانگ لگا کر ادھر گیا اور اس زمین میں میں نے کمبل بچھایا اور دوارے کا سلاتے حاجت پڑی. اور میں کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ, میرا جو بس ہے میرا نہیں بستا, اس کے مطابق میں نے کر لیا. یا اللہ اس کے آگے میں بے بس ہوں, یا اللہ اس جو ہے تو کفر کے مرکز کو بننے کے, تو اس کو روک دے. باقاعدہ ہدایا میں اور شامی میں لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ اسلامی زمین پر کہ دو باتیں اسلامی مملکت بنی ہو سکتی, ہجڑا بننا اور گرجا بنانا اسلامی زمین پر, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو, جس علاقے کو تلوار کے زور سے فتح کریں گے مسلمان, اس کی کافر رہا ساری غلام ہو گئی, اس کے جو مذہبی مراکز تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کی ساری حیثیت ختم ہو گئی, اب یہ غلام ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے تو ان کو جو شرعی حقوق ہے اس کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے لیے دیا جائے گا, اور جہاں کے لوگوں نے معاہدہ ہتھیار ڈالے, معاہدہ کیا, تو یہ ضمنی ہو گئے. عراق میں ایک جگہ ہے, اس میں آدھا گرجا جو ہے موجود اور آدھا گرجا توڑ دیا گیا ہے, کیونکہ ایک طرف سے خالد ضلع میں داخل ہو رہے تھے, ایک طرف سے وہ بیدر ضلع میں جہاں داخل ہو رہے تھے, تو خالد ضلع کا جو طرف تھا وہ لڑتے ہوئے آ رہے تھے, اور وہ بیدر ضلع کی طرف انہوں لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اور امن کا انہوں نے اعلان کر دیا, تو یہ آدھے گرجے تک پہنچ گئے تھے, فتح کرتے ہوئے وہ آدھا گرجا جو ہے امن میں آ گیا, تو باقی رہ گیا اور یہ جو تھا یہ توڑا گیا, کیونکہ فتح سے ہوا ہے, تلوار سے فتح ہوئی ہے. اور اس میں شامی نے لکھا ہوا ہے, اس نے ہجڑا بننا اور گرجا بنانا, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر پر فیصلہ کیا, ان کے قول پر فیصلہ کیا ہوا ہے. اور ہدایہ نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کو حدیث روایت کر کے اس کو اس پر فیصلہ کیا ہوا ہے. اس جگہ کو میں نے تحقیق اس کی کروائی تو وہ ہدایہ شامی پر بھی پاری ہے, لیکن یہ ایک ہدایہ مغلق ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کی ضرورت ہے. اور شامی جو ہے وہ مفصل ہے. مفتی جمیل وثانی صاحب تھے نا, انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک عالم آئے, انہوں نے کوئی 3 سال کے 5 سال ہمارے ساتھ تھانہ مون میں کام کیا استفتاء کا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جی, میں میرا دل نہیں لگا. کیا اس نے کہا کہ پانچ سال تم لوگوں کے ساتھ کام کیا، ابھی میں مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، مجھے فتویٰ دیتے ہوئے کمزوری محسوس ہوتی ہے. جمیل تھانوی صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں، ابھی مجھے فتویٰ دینے میں مشکل پیش آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہا کہ جب ان سے پوچھتا ہوں ہدایہ کی عبارت سے فتویٰ نکالتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہدایہ کی عبارت کو ان کا ذہن اس کو پا لیتا ہے، میرا ذہن نہیں پاتا. تقریباً فتویٰ ہمارے صاحب سارے ہدایہ سے نکل آتے ہیں، پانے کے لیے ذہن چاہیے. تو یہ دو مسئلے تھے. پھر اس میں اسلامی نکت میں اسلامی زمین کو دے کر گرجا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے آپ کفر کی بڑھوتری کر رہے ہیں، لوگوں کے جہنم میں گرنے کا اور تباہ ہونے کا وسائل پیدا کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. خیر دعا مانگی، دعا مانگ کے میں آ گیا. بس چند دن گزرے، وہ یونیورسٹی کے گردا گرد کھدائیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ برکزی حکومت نے قانون پاس کر لیا ہے، یونیورسٹی کو چار دیواری کی جائے گی. بس ارباب صاحب کو اپنا رستہ مشکل پڑ گیا کہ اپنے گھر کا رستہ کدھر ہو جائے. وہ بڑی محنت کر کے اس نے اپنا رستہ لیا ہے، ایک گیٹ لیا یونیورسٹی سے. وہ یونیورسٹی نے کہا ہمارا گیٹ ہوگا، یونیورسٹی کو بند کرنے کی ضرورت پیش آئی. جب یہ ان دنوں یہ کر رہے تھے نا، یہ تقریب کاریاں شروع ہو گئیں، تو جتنے یونیورسٹی کے گیٹ تھے اس پر انہوں نے دیواریں بنا لی. وہ ارباب صاحب کی دیوار بنا رہے تھے، بڑی محنت سمجھتے کرتے کرتے کرتے پھر بڑی مشکل سے گھر کا راستہ لیا. جتنا آپ کا بس ہے اس کا کر لیں، باقی اللہ سے مانگیں، گڑگڑائیں اور بس پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے کرتا ہے. ہم توکل نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے. تو نماز صاحب کے آدھے سے برکت آ گئی مجلس میں، کچھ اپنے باپ صاحب کو بات حضور آ نہیں سکتا. یہ سیاسیوں کو کہیں، یعنی یہ دیکھیں نا آپ، یہ کراچی سے شائع کرتے ہیں جامع رشید والے، برنارڈ لیبارٹری کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے اور انہوں نے تو کیا ہے. ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر ہنستے ہیں، پر ہنستے ہیں کہ برنارڈ لیبارٹری سے متاثر ہو کر آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا آپ پر کیا اعتبار ہوگا. بتایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو لکھو، کس کو کہا تھا میں نے، کہا ان کو لکھو کہ آپ برنارڈ لیبارٹری میں نگرانی میں کہتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آ سکتا، اور شب قدر کے ہمارے لوگ ہمیں آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ چاند ہم نے دیکھ لیا، اور سکا لوگ ہوتے ہیں. تو ہم اب کیا کریں گے، آپ کی برنارڈ لیبارٹری کے اس فیصلے پر عمل کریں گے یا ہمارے پاس یہ روایت آئی؟ سادہ سی سیدھی بات جی، یا تو میں کہوں گا کہ آپ جھوٹے، آپ کی میں بات نہیں مانتا ہوں. جنہوں نے ماں کے پاس آپ نے فیصلہ کیا وہ ناڑی ہیں، وہ شریعت کو نہیں جانتے. سبحان اللہ، تیرے کو واضح بتانا چاہیے کہ ہم آپ کی ان باتوں سے ہمارا انگریزی طبقہ متاثر نہیں ہو رہا. ہم تو متاثر ہوں گے جب آپ ٹھیٹ شریع باتوں پر ہم سے بات کریں گے. ٹھیٹ شریع باتوں کی نگرانی میں آپ ہم سے بات کریں گے، ہم سے متاثر ہوں گے. سادہ حدیث ہمارے لیے لائیں، سادہ کورے باؤں جی پر رحمت اللہ لے کر لائیں، بس اس سے ہم متاثر ہیں. آپ کے برنارڈ لیبارٹری یہ کہہ رہی ہے جی، مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ برنارڈ لیبارٹری کی تحدید ہم زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کیا برتو ہے سائنس ہم نے پڑھی ہوئی. سبحان اللہ جی، اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے اور آسانیاں فرمائے. آپ کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں، پھر جو ہے تو ذکر کرتے ہیں. جی اسراف کہتے ہیں ضروری کاموں کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. کپڑے ہیں 500 کا جوڑا بن سکتا ہے، میز کرو فرق کے لیے، اسٹیٹس کے لیے 1000 کا بنانا. تو جو آپ نے کرو فرسٹ اسٹیٹس کے لیے اوپر پاس کی ہے، یہ جو ہے تو ہے اب آپ نے صاف کیا. وہ ہمارے ایبٹ آباد میں ایک ساتھی تھے، تبلیغ والے ساتھی تھے، ہمارے اچھے دوست تھے. وہاں جا کر انہوں نے بہت ٹھیکیدار ہو گیا، بڑا مالدار کر دیا. تو انہوں نے ایک مکان بنا ہوا خریدا ہوا تھا، بنایا تھا بنا ہوا خریدا تھا، تو اس میں کھانے کی دعوت کرنا چاہتے تھے. وہ ڈر رہے تھے تو بولے مجھ سے ڈرائے ہوئے تھے ان لوگ کہ آیا تھا کہ بربر لگے ہوا ہو تو وہ لڑائی تو کرے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کی دعوت ہمارے یہاں ہے, حاضری کریں گے ضرور جی آپ کے کھانے کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سکیں بربر مردر آدمی لگا لیا ہو گھر میں تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے, پہلے سے انتظار کر لیجیے گا اس وقت لڑائی ہو پھر کیا کریں گے. تو میں نے کہا پائیداری کی نیت کر کے, پائیداری کی نیت کر کے زیادہ پائیدار ہے, اور یہ نیت کر کے کہ اس کو بار بار سفیدی کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر اس کا جواز ہو سکتا ہے. بڑا خوشی کا شکر ہے کیا ہوتا گھر میں وہاں پر ہوتا. اور ایک محض کرو فرق کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کم از کم اسٹیٹس کا آدمی ہے, یہ صاف ہو گیا. اور غیر ضروری کاموں کے لیے خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. تو ان اللہ لا یحب المسرفین اور ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, کہ اللہ تعالیٰ صاف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں. ایک لڑکی کا رشتہ میں نے کرایا تھا کہ میجر صاحب جی کی بیٹی تھی, بڑے خوش تھے رشتے پر. شادی کے دنوں میں انہوں نے بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے بڑی غم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دولہے کے بٹھانے کے لیے اسٹیج بناؤ گے اور جو معیار یہ بتا رہے ہیں اس کا خرچہ ہے 45,000 روپیہ. 45,000 روپیہ کا اسٹیج بنوا رہے ہیں مجھ سے لڑکے کے بٹھانے کے لیے, تم بتاؤ میں کیا کروں, تم بتائیں گے. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, تڑپ رہا ہے آدمی, اور میں یہاں 45,000 کا اسٹیج بنا رہا ہوں, یہ تبذیر ہے. اور مجھے اس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے آدمی آیا, اس نے کہا کہ شادی میں کرنا چاہتا ہوں اور 3 موقعوں کے لیے 3 جوڑے بیوی مانگ رہی ہے 25,000 روپئے کی قیمت, اور صرف 3 دفعہ پہنے جائیں گے. مہندی کی رات کو 1 جوڑا پہنے گی, شادی کی رات کو 2 جوڑا پہنے گی, ودیمے کی رات کو 3 جوڑا پہنے گی. 75,000 کے 3 جوڑے خریدوانا چاہتی ہے جو صرف 3 دفعہ پہنے جائیں گے. اب آپ بتائیں اس کو تبذیر کہتا ہے. ہاں جی حکم کو جی. ذکر حکم بیا بابو لا الہ الا اللہ.